اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. جاهل جاهل جاهل tiga kali ini. Kata Imam Hambali mengatakan, kalau imam berkunut angkatlah tangan ucapkan amin. Imam Hambali. Syekh Ibn Husaymin ulama Saudi Arabia. Syekh, saya tak berkunut. Bagaimana kalau imam saya berkunut? Angkat tangan ucapkan amin. Amin. Allahumma adina biman alaik. Amin. Wa'afina biman afait. Amin. Fatawallana biman tawallait. Amin. Wa barik lana biman afait. Amin. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, angkat tangan ucapkan amin.